للذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتمهم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم ایک بار درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور گھر پر سن رہی دینی ماں بہنیں موجودہ دور طرح طرح کی آزمائشوں کا حالات کا دور ہے ایک ایسا دور جس میں لوگوں کے ایمان خطروں میں ہیں بلکہ دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر ایمان داو پر لگ گئے مثال کے طور پر زمینوں کی پہلے کوئی قیمت نہیں تھی بے قیمت تھی زمین ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اب جب کہ زمینوں کے دام آسمان پر پہنچے تو اس میں بڑی گڑبڑیاں جو ہے ہونے لگی پاور لیا جانا اصل لوگوں کو غلط بات بتانا جن کے حصے نہیں ہیں ان کے حصے مانگنا جن کے ہیں ان کے نہ دینا بہرحال یہ زمین ہے اب لوگوں کو اپنا ایمان داو پر لگانے پر مجبور کر رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب سے 25 سال پہلے بھی نہیں تھی لیکن اب ہیں اور ان کے نئے نئے مسائل اور پریشانیاں سامنے آئی ہیں ان میں فائدے بھی ہیں تو نقصانات بھی ہیں اور اس نے ماحول کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے حکومتیں ان چیزوں پر غور کرنے لگی ہیں جیسے انٹرنیٹ اس میں بڑے فوائد بھی ہیں بہت سی چیزیں جو نہیں معلوم ہوتی آسانی سے لوگ معلوم کر لیتے ہیں لیکن اس میں خطرات بھی ہیں مثلا مسائل معلوم کرنا ہو تو لوگ اسی کو کھول لیتے ہیں مسئلے معلوم کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فتویٰ دینے والا کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے بس اس نے جو بات کہی وہ کہ لکھا ہے لے کے چل پڑے اس لیے جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ہر لمبے کرتے والا لمبی داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے تو ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم جب مسئلہ معلوم کرنا ہو تو جن کو آپ جانتے ہیں جن علماء کو کہ بھئی ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھنا مسئلہ. دو چار حج کی کتابیں پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حج کے لائن کے مفتی ہیں تو وہ ہر ایک کو مسئلہ بھی بتاتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے تک رہے محدود, اپنی حج ٹھیک ہو اس کی فکر ضرور کریں اور اس کے لیے مسائل معلوم بھی کریں, اس پر عمل بھی کریں, لیکن بلا کسی کے پوچھے ہوئے فری میں ان کو فتوا دینے کی ضرورت نہیں. دو چیزیں فری میں دینے کا امت میں رواج ہے, مشورہ اور فتوا. جبکہ سپریم کورٹ کا وکیل جو ہے 10 منٹ کی 10 لاکھ روپے فی لیتا ہے. جب ہم کسی کو مشورہ دینے بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی نکل جاتا ہے. تو حج میں کسی کو فتوے, کیونکہ پورے عالم سے لوگ آتے ہیں, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, اب یہ ضد پر کہ میں جو بتاتا ہوں یہ میں نے پوچھا ہوا ہے تو کیوں نہیں مانتا. بھئی یہ ہندوستان نہیں ہے, یہ سعودی عرب ہے اور یہاں مسائل ہیں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ. تو انٹرنیٹ سے جو ہے نئے مسائل کھڑے ہوئے, جھگڑے کھڑے ہوئے, اختلافات آئے. اس کے بعد جو ہے موبائل میں الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں, کھری بھی آتی ہیں, کھوٹی بھی آتی ہیں, تصاویر جو ہے بنی بنائی بھی آتی ہیں, بناوٹی بھی آتی ہیں, اصل بھی آتی ہیں. فیصلہ کرنا ہی مشکل ہے کہ کیا نقل ہے کیا اصل ہے. دو پیر کا اونٹ بتاتے ہیں, ایک پیر کی بکری بتاتے ہیں, ایسا کہیں دنیا میں ہوتا ہے. تو بے وقوف بنانے کے کام ہیں. اس لیے اس میں بھی انتہائی طور پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ ابھی جو ہے فسادات کو ہوا دینے میں دو چیزوں کا بڑا کارنامہ تھا, ایک انٹرنیٹ, دوسرا واٹس ایپ. دونوں کی سیوائیں بند کرنی پڑی. کیوں؟ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ماحول بگاڑنے میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تصاویر جو اب آئیں گی تو اس سے فساد بڑھ کے گا کہ بھئی پولیس نے ظلم کیا وہ بتائیں گے, اور یوں گھر میں گھس گئے وہ بتائیں گے. ہمارے تو گھر میں برسوں سے گھستے رہے لیکن کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں. طرفداریاں کرنے والے پولیس کی ہیں لیکن ان کو حق کا راستہ کوئی بتا نہ سکا. برسوں سے ہم کو گھر میں گھس کے مارا گیا, بے قصوروں کو اب تک جیل میں ڈالا گیا. بس یہ مسلمانوں کے صبر کرنے کا وقت ہے. کچھ نہ بولیں, صبر و تحمل سے کام لیں. اور یہ دوسروں کے جھگڑوں کے اندر بیچ میں نہ آئیں. ویسے بھی مسلمان کو ہر قدم پر احتیاط کرنے کو کہا گیا ہے. ہم لوگوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی قاعدہ ہاتھ میں مت لیجیے. اب جو قاعدے کے لوگ ہیں وہی قاعدہ ہاتھ میں لے رہے ہیں, تب ان کو کورٹ سے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کریں گے. تو یوں کہتے ہیں کہ بہت ظلم کیا ہے, ہم تو آزاد ہوئے اس دن سے ظلم برداشت کر رہے ہیں اور اب تک صبر کر رہے ہیں. اگر نمونہ سامنے آیا تو ہم پر اتنے برسوں سے جو گزر رہی ہے اس کا اندازہ کم سے کم ہم یہ کہیں گے کہ آپ لگائیے, 2 دن میں یہ عالم رہا ہے آپ کا, ہم 50 سال سے برداشت کر رہے ہیں تو کیا ہے, ہمارے صبر کی داد دینی پڑے گی. ہم کو تو کہیں سے بھی کوئی انصاف نہیں ملا, لیکن اس کے باوجود صبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا. اور آج بھی ہم تلقین کرتے ہیں صبر سے کام لیجیے, جتنا ہو گیا اتنا اگر ہمارے مسلمان کر لیتے نا تو معلوم نہیں پورے ملک میں کیا ہو جاتا, اور کتنے ہی جوان جو ہے ختم کر دیے جاتے. میں تو برسوں سے کہتا ہوں کہ پولیس کی گولیوں میں معلوم نہیں ایسی پہچان ہے کہ مسلمان کا سینہ اس کو جلدی نظر آتا ہے. خیر میں تو ایک اور بات کہنا چاہتا تھا, یہ ضمنی بات نکلی کہ ماحول اس کا بڑا کام ہے. سب سے زیادہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو دینی بنائیں. اگر واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس پر سچی اچھی اور دینی ایسی باتوں کی نشر و اشاعت کریں جس سے ہمارا جوان جو رات دن اس کو دیکھ رہا ہے, حالانکہ اس کو اپنے آپ کو دیکھنے میں بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اور اس کے استعمال میں بھی کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو, ان کو کچھ فائدہ پہنچے تو اس کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا, غلط استعمال سے بچنا. اندر کا مزاج دینی بنا ہو تو ہوتا ہے, اور اندر کا مزاج کب بنے گا؟ جب باہر اہل اللہ سے تعلق ہوگا, اللہ والوں سے رابطہ ہوگا, ان سے تعلق محبت ہوگی تو وہ بتائیں گے کہ یہ استعمال صحیح ہے یہ نہیں ہے, یہ حدیث صحیح ہے یہ میسج غلط ہے, وہ بتائیں گے نا. مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ خبر آئی ہے, اب یہ خبر آگے بڑھاؤں کہ نہیں بڑھاؤں. علماء سے پوچھو, وہ کہیں معتبر ہے تو بڑھاؤ, نہیں ہے تو مت بڑھاؤ. کیوں؟ غلط بات کا اگر آپ لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں اور غلط پہنچاتے ہیں تحقیق کے بغیر تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب تمہیں کسی بے اعتبار شخص کے ذریعے سے کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کرو, اور اس بات کو بغیر تحقیق کے آگے مت بڑھاؤ, ورنہ وہ جو گناہ اس نے کمایا ہے آگے بڑھا کر تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے غلط بات کی نشر و اشاعت میں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اکل پچو بات کی تحقیق کے بغیر بات کو آگے مت بڑھا, اس بنا پر کہ قیامت کے دن آنکھوں کے بارے میں, زبان کے بارے میں, کانوں کے بارے میں, دل کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ کا ماحول اتنا شاندار بنایا تھا کہ ہر آدمی عبادت کو سوچتا تھا, سرکار کے قرب کو سوچتا تھا, اور دین کو سوچتا تھا, اور عبادتوں کو سوچتا تھا, اور کہاں نیکی ملتی ہے اس کو سوچتا تھا, اور کیسے اللہ کا قرب نصیب ہو اس کو سوچتا تھا. یہ ماحول اس قدر شاندار بنایا کہ مرد بھی سوچتے ہیں, عورتیں بھی سوچتی ہیں, بلکہ مردوں سے زیادہ خواتین جو ہیں دین کو سوچتی ہیں, اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کو سوچتی ہیں, سوالات بھی اسی طرح کے کرتی ہیں. ایک خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر بڑا عجیب سوال کیا. حضور نے فرمایا, کسی نے سوال تو بہت کیے ہیں مجھ سے لیکن اتنا اچھا اور شاندار سوال کسی نے نہیں کیا. کیا سوال کیا؟ سرکار, مسلمان مرد یہ جب بھی آپ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور اپنی جانیں بھی لگاتے ہیں, اپنا مال بھی لگاتے ہیں, اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے اندر چلنے کا خواتین کو حکم نہیں ہے تو وہ گھر پہ ہوتی ہیں. حالانکہ اس کا بھی جذبہ رہا, خواتین کے اندر اس کا بھی جذبہ رہا کہ اجازت ہو تو سرکار ہم لوگ بھی نکل آئے. پہلے اجازت تھی تو بعد میں وہ اجازت کو پردے کا حکم آنے کے بعد منسوخ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے گھر میں آرام کر رہے ہیں, یہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے نام لکھا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور ان کے گھر آرام کر رہے تو سرکار ایک دم نیند سے اٹھے اور مسکراتے ہوئے اٹھے. صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں جو دوسرے مشغلے تھے وہ تمام ختم کر دیے تھے. کیوں؟ اللہ نے ان کو پورے عالم میں سے سرکار کی اداؤں کی حفاظت اور آپ کے ارشادات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے منتخب کیا. اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راستے سے جائیں گے نا صحابہ یہ مستند راستہ ہے, یہ پروڈ راستہ ہے, موسٹ اوتھینٹک وے اپون وچ سم بڈی واکس اینڈ گیٹس ہز ٹارگٹ. یہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مستند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے مستانے گئے, اور لوٹائے جتنے بھی فرزانے گئے, اور تاب منزل صرف دیوانے گئے. یہ دیوانہ ہونا پڑتا ہے. اللہ کے دین کا آدمی دیوانہ ہوتا ہے تو منزل تک پہنچتا ہے. ہر جگہ چوں چیرا, ہر جگہ اعتراض, ہر جگہ آرگیومنٹ سے آدمی منزل نہیں پاتا. بس اشارہ کریں سرکار اور مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوا صحابہ میں تو اللہ نے ان کا کیلیبر, ان کا مقام, ان کا مرتبہ کتنا عالی شان, کتنا اونچا کر دیا. ایسا شاندار مرتبہ کہ بعد میں کوئی رات دن عبادت کرے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی تاپ کے نیچے جو مٹی آئی اس کی برابر بھی نہیں ہو. کیوں؟ سرکار کے ارشادات کو لوٹا ہے, اپنی زندگیوں میں ہیروں کو سجایا ہے, سرکار کی اداؤں کو سنوارا ہے, اس نے ان کی زندگیوں کو بنایا ہے, اور صحبت رسول نے ان کو درجہ صحابیت دیا ہے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نہ تھے جو راگ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ صحابہ کرام جو پہلے زمانے میں بت پرستی کیا کرتے تھے, سرکار کی دشمنی کیا کرتے تھے, عاشق بنے بنے ایسے عاشق بنے کہ اب فرماتے ہیں کہ اس عشق کے سامنے دنیا کی محبتیں ڈھیر ہو کے رہ گئی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے تین کھجوریں تقسیم کی 30 آدمیوں کے بیچ میں, ایک ایک ذرہ آیا تو طالب علم تو ہوتے ہی ذرا ٹیڑھے ملچ کے. ان کی زبان پر بات آئی کہ یہ ایک ایک ذرے میں ہوتا کیا ہے, یہ تو منہ کے کونے میں اندر جائے گا نیچے بھی نہیں جائے گا, ایسی کامنٹ کیا. تو حضرت گنگوئی نے کہا تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا, یہ ذرہ معلوم ہے دنیا کے ہیروں سے بڑھ کر ہے وہ معلوم ہے, یہ مدینے کی کھجور کا, میرے رسول کے شہر کی کھجور کا ذرہ ہے, اس کے مقابلے میں ہیرے رکھ دے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. ارے کانٹے لا کے رکھ دے مدینے کے, اور دوسری طرف ڈائمنڈ لا کے رکھ دے, لاتے ماروں گا اس کو اور وہ کانٹوں کو آنکھوں میں رکھوں گا. اس لیے وہ شاعر کہتا ہے مل جائے صابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے, مل جائے صابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے, سو بار انہیں رکھوں آنکھوں میں کرینے سے. لوگ کہتے ہیں مانا یہ پرانی 1400 سال کی باتیں کب تک کرتے رہو گے؟ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, لوگ گئے ہیں وہاں آسمان پر پہنچے, مریخ پر, منگل پر پہنچے, مون پر پہنچے, جمعرات پر پہنچے, تم یہ کب تک 1400 سال کی بات کرو؟ لیکن فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ یہ بات کرنی پڑے گی, اگر اندر کا ایمان تازہ رکھنا ہے تو ایمان والوں کی بات کرنی پڑے گی. تازہ پانی داشتن گردا رہائے سینہ رگ, تازہ پانی داشتن گردا رہائے سینہ رگ, گانے گا میں باز پانی قصے پارینا رگ. فرماتے ہیں قصے ہیں تو پرانے, لیکن اگر چاہتے ہیں کہ اندر ایمانی داغ تازہ رہیں, پھول کھلتے رہیں, تو پھر یہ پرانوں کی بات کرنی پڑے گی. یہ ہیں پرانے, ایمان تازہ ہے, ایسا تازہ کہ جن کے سامنے ذکر کرے ان کا ایمان بھی تازہ ہو جائے. بات یاد آئی, دنیا میں ایسا ہوتا ہے آدمی بیمار ہوا, سخت بیمار ہوا, آئی سی یو کے اندر داخل ہوا. آئی سی یو, آئی سی یو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی اتنا خطرناک کہ وہ یوں کہتا ہے کہ آپ آؤ آئی سی یو. اب اندر داخل ہو گئے, اب جب اندر سے نکلتا ہے تو لوگ سانس ان کی جو ہے ٹھکانے آتی ہے, الحمدللہ مولانا آئی سی یو میں سے باہر آ گئے. وہ آئی سی یو کا داخلہ یہ قبر کا مقدمہ ہے. باہر آ گیا تو لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ باہر تو آ گئے, اب یہ دعا کرو کہ یہ قتل خانے سے بھی باہر آ جائے, پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے چھٹکارا. پروفیشن سب پروفیشن, پھر وہاں سے باہر آ گئے, اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن آپ نے ایسا کوئی مریض نہیں سنا ہوگا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی ایسا مریض آپ نے سنا ہے کہ جو داخل تو ہوا آئی سی میں, نکلا تو اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا کارڈیک کا دل کے آپریشن کرنے کا بڑا سرٹیفکیٹ اور اٹیچی تھی, اور اس کے اندر اس کے پاس اوزار تھے, اور وہ نکل کر گیا, اور جہاں اس نے اٹیچی کھولی وہاں بہت سے لوگوں کے جو دل کے مریض تھے آپریشن کر ڈالے. ایسا سنا ہے؟ نہیں سنا. لیکن ایک ایسا دوا خانہ ہے, وہ میرے سرکار کا دوا خانہ جو مدینہ میں لگا. اس دوا خانے کا عالم یہ ہے کہ اس میں جو مریض داخل ہوا وہ طبیب بن کے نکلا ہے, اور جہاں گیا ہے ہزاروں کے علاج کر دیے ہیں. دربشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھ. اگر آپ تو سمجھتے ہیں, میں وہاں برطانیہ میں تھوڑا سا یہ شیئر کا آپریشن کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں اس کا یہ مانا اس کا وہ مانا, اگر یہاں کروں گا تو وقت نہیں ہے اتنا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردے تھے سرکار کی نظر پڑنے سے زندہ ہوئے, زندہ ایسے ہوئے کہ ان کی نظریں اتنی زندہ کہ جس پر نظر ڈالتے وہ بھی زندہ. تو یہ ہے کمال. اب اللہ کے راستے میں بیچاری جماعت کے احباب چل رہے تھے تو اتنا علم تو نہیں, لیکن اللہ اللہ کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلو, آؤ مسجد میں آؤ, یہ سب ماحول چھوڑو, اللہ کے گھر والے ماحول. تو وہ راستے میں پڑھا لکھا جائے. اس نے کہا تم لوگ کب تک یہ پرانی پرانی باتیں کب تک سناتے رہو گے؟ دور کہاں پہنچا ہے, زمانہ کہاں پہنچا ہے, کیا باتیں تم کرتے ہو؟ اچھی باتیں بتاؤ, چاند پہ کیسے جائیں گے, وہاں کیسے رہیں گے, دنیا میں تو زمین اب خلاص ہو گئی, وہاں کیسے لینی ہے لینڈ اپنے کو, وہ بتاؤ طریقہ. اب کہتے ہیں کہ دنیا میں ہنی مون کے لیے جگہ نہیں رہی, تو اب تو وہاں جائیں گے, نئے یان بنائے ہیں, وہاں ہنی مون کرتے مون پہ جائیں گے. دماغ کہاں پہنچے انسانوں کے, یہ سائنس کے دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں کہاں پہنچایا ہے انسان کو. تو بیچارا وہ سیدھا سادہ آدمی تھا کہ تم چاند پہ جانے کی بات کرتے ہو تو چاند پہ انسان بن کے جاؤ نا, ہم پہلے انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ تم چاند پہ جاؤ تو انسان بن کے جاؤ, ورنہ دنیا پہ حیوانیت کا شکار ہو گئی, چاند بھی اسی کا شکار ہو جائے. بہت اچھا شعر کا. تصویر محروم مبارک تجھے مگر تصویر محروم مبارک تجھے مگر پہلے زمین کو مرکز امن و امان بنا پہلے زمین کو امن و امان کا مرکز بنا پھر چاند پہ جاؤ اور تسخیر کرو تو سمجھ میں آتا ہے تمہیں کہہ رہا تھا کہ غالباً یہی زبردست ماحول کا اثر جو ہے اس نے ہندا کو جس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کروایا تھا کلیجہ چبایا تھا اس نے اپنے آپ کو حلقہ بگوش اسلام کر دیا جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کی تاریخ بڑی عجیب ہے جو فاتح ہوتے ہیں نا وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں سرکار نے فتح کیا مکہ تو یوں کہا کہ اونٹنی پر سر پیچھے کجاوے سے ٹکرا رہا ہے اتنا جھکا ہوا ہے اور فاتح جب داخل ہوتا ہے کسی شہر میں تو اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ مظلوم کو دیکھتا ہے نہ خاتون کو دیکھتا ہے نہ بچے کو دیکھتا ہے سب کو تہہ دل کرتا ہے ظلم کی تاریخ قائم کرتا ہے تو سرکار مکے میں داخل ہوئے تو امن کی تاریخ قائم کر تاریخ امن قائم کر دی وہ یوں کہتا ہے جو نظر آئے مار دو سرکار نے یوں فرمایا کعبے سے چمٹ جائے اور جو نظر آئے اور جو دشمنوں کے دشمن کے گھر میں نظر آئے اسے معاف کر دو فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین آج دنیا میرے امن کی تعریف دیکھے گی وہ ظالم اور دشمن جنہوں نے سرکار کی سیرت پر قلم اٹھا کر آپ کو ظلم کا نشانہ بنایا تھا اور ظالم گردانے کو گئے تھے پتھ مکہ کی تاریخ لکھتے لکھتے ان کے منہ میں خون آ گیا ان کی آنکھیں برس گئیں ان کا قلم لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جس کو ہم نے غلط لکھا تھا فتح مکہ میں اس کے امن و امان کے پرچم نے دنیا کو حیران کر دیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا فرماتے ہیں اب دن کو تو گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہیں دندرا رہے ہیں مکے میں اکیلا گیا تھا جو مکے سے نکل کر 10,000 کے ساتھ آیا ہے اور امن کی چادر بچھایا ہے اور بیت اللہ میں اعلان ہو رہا ہے کیا سوچتے ہو میرے بارے میں کہاں ہم لوگ گردن زدنی ہے اتنا ستایا ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ہم کو معاف نہیں کر سکتا ہمارے ظلم کو بخش نہیں سکتا اب تیری شان کریمی دیکھی جائے گی آج تیری شان رحیمی دیکھی جائے گی آج تو رحمت للعالمین ہے اس کی تعریف بنا دی جائے گی سرکار نے فرمایا جاؤ ہم نے معاف کر دیا اور کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا من دخل دار ابی سفیان امینا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن و امان ملے گا یہ وہ ہے جس نے 13 سال سرکار کو ختم کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ دست نہیں کیا تھا سرکار کو جب موقع ملا تو آپ نے رحمت برسانے کا کوئی دقیقہ فروغ دست نہیں کیا جس نے ابو سفیان کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا اگر شبت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سنم کتا میں جہاں لا الہ الا اللہ رات کا اندھیرا ہو گیا تو ہندا میں تلاش یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آتی ہے یہ ہچکیاں کہاں سے آتی ہیں یہ رونے کی آواز اور بل بلانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے شاید اندازہ لگایا دشمن غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں شاید عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اپنے شوہروں کو رو رہی ہوں گی تب کی تو اتنی ہچکیاں سننے میں آ رہی ہیں اور سسکیاں اتنی سننے میں آ رہی ہیں کہ جن کے باپ اور ماں ختم کر دیے ہوں گے شاید وہ بچے سسکیاں لے رہے ہوں گے بے سہارا ہو گئے ہوں گے تو آج بے سہاراؤں کی ہچکیاں رات کے اندھیروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کپ کپیاں سسکیاں سنتی ہوئی نظر آتی ہیں چل کر دیکھتی ہوں ذرا ان کا ساتھ لیتی ہوں ذرا دشمنی اسلام کے خلاف ہے اس کو سکون پہنچاتی ہوں کیونکہ یہ سسکیاں لینے والے اور ہچکیاں لینے والے اور بل بلا کر رونے والوں سے ہمدردیاں حاصل کروں گی تو دین کی برائی کریں گے محمد کی برائی کریں گے میرے دل کو سکون ملے گا حاصل کو جس سے حسد ہوتا ہے اس کی کوئی برائی کر دے تو سکون ملتا ہے نا تو ہندا نکلی تھی اس ارادے کے ساتھ رات کے سناٹے میں اور بھو کرتے ہوئے اندھیرے میں اور ایسے خطرناک ماحول میں جہاں فوجی گشت کر رہے تھے دن کو اور اب اسلام کا پرچم مکہ المکرمہ پر اور بیت اللہ پر برسوں کے بعد جو اصل توحید کا پرچم ہے وہ لہرا رہا ہے اقبال بیچارے کہتے ہیں اپنے ترانے میں یوں نہ مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا اور توحید کی امانت سینوں میں گئے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا بہت لمبی تاریخ ہے ہماری کیا کہتے ہیں اے آب رود گنگا وہ دن یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا اور بہت بڑی بات کہی ہے کچھ بات لے کے ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا دشمن دور زمان ہمارا فرماتے وہ رونے والی آوازوں کی طرف قدم بڑھتے چلے گئے اور ہچکیاں جہاں اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہیں وہاں جا کر قدم رک گئے اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو بیت اللہ کی وہ عمارت نظر آئے گی رات کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا رونے والے اور ہچکیاں لینے والے دن کے وہ شہ سوار جنہوں نے بغیر کسی مقابلے کے مکے کو 13 سالوں کے بعد فتح کیا ہے وہ سامنے نظر آئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہائے میں نے کیا سوچا تھا میں کیا دیکھ رہی ہوں اس دھرتی کو سکون ملنے والا تھا اللہ کا گھر اور اس کی زمین کو برسوں سے کوئی سجدہ کرنے والا نصیب نہیں ہوا تھا لیکن آج کی رات میں کیا دیکھ رہی ہوں جنہیں میں نے ظالم کہا تھا جنہیں میں نے اپنا دشمن کہا تھا جس کے شہ سوار کا سینہ چاک کیا تھا اس کا جگر چبایا تھا اس کے افراد تو یہاں رات کو ایسا رو رہے ہیں جیسے کسی ماں کا اکلوتا لٹ گیا ہو مر گیا ہو اور ماں تڑپ رہی ہو اس طرح سجدوں پر سجدہ ریز رو رہے ہیں ہاتھیں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور دعائیں ہو رہی ہے اور اس قدر رویا جا رہا ہے خدا کی قسم اس سرزمین کو آج پہلی مرتبہ وہ لوگ ملے ہیں جس کی برسوں سے اسے تلاش تھی صبح ہوئی دل کی دنیا بدل چکی تھی آفتاب کی کرنوں نے جب آنکھوں کو روشن کیا ہندا کے اور قدم پڑے تو دربار رسول کی طرف دروازے پر دستک دی گئی کون جواب ملا کہ ہندا کیسے آنا ہو تمہیں اپنا عمل معلوم جی معلوم ہے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا, اس کا یقین ہے, اتنی بڑی مجرمہ کو معاف نہیں کر سکتے, لیکن قتل ہونے سے پہلے کم سے کم جامع ایمان مل جائے, قتل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے کلمہ نصیب ہو جائے, تو پھر اس طرح سے جاؤں گی تو میرے دل کو سکون رہے گا کہ میں نے حق والوں کا کلمہ پڑھا ہے, کلمہ حق کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے, پھر میرے لیے مرنا آسان ہوگا, بس مجھے کلمہ پڑھنے کی اجازت مل جائے, گردن کاٹ دی جائے بعد میں مجھے منظور ہے. ارے اتنا تیرا دل پسیج کیسے گیا؟ فرمایا دین کے شہ سواروں کو رات کے اندھیرے میں مسلموں پر روتے ہوئے دیکھا تو میرے دل نے کلمہ پڑھ لیا. دوستو اصل چیز ماحول ہے, ایک ماحول دیکھا دن بدل گئے, دل بدل گیا, زندگیوں میں تبدیلی آئی. ام حرام بنت ملحان نے سرکار سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سرکار نے کہا میں نے عجیب عجیب منظر دیکھے, آج تو سمندر سے پار بھی میرا دین جانے والا ہے, وہ کشتیاں اور وہ قافلے دیکھے نیوی کے بڑے زبردست. تو ام حرام نے تڑپ کر کہا ان شہداء میں اور کچھ نصیبوں میں میرا بھی حصہ ہو جائے اور میں بھی اندر شامل ہو جاؤں, ایسا کوئی موقع ہے سرکار؟ ارے بھائی تمہارا کام نہیں ہے, یہ جہاد کے میدان میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں, قربان ہونے والوں کی خدمت میں ان کے قدموں میں بچھ کر اپنی زندگی مٹا دوں گی اور کل جامع شہادت نوش کر کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں گی, میری زندگی کا مقصد اور میری زیست کا خلاصہ مجھے نصیب ہو جائے گا. میں کہہ رہا تھا ماحول, ایک خاتون کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر نہ کہنے کے باوجود مجبور کر رہا ہے, اور موجودہ دور ایسا ہے دوستو, ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے لگائیں, اللہ کے دین سے لگائیں, اور دین سے اپنے آپ کو وابستہ کریں, اہل اللہ سے, ان کی مجالس سے پورا استفادہ کریں, بجائے اس کے کہ دنیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ کو کاٹنا چاہتی ہے. لیکن اگر آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور رابطہ ملت سے برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا شعر ہے اقبال کا, ملت سے رابطہ استوار رکھ, ملت سے رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے, امید بہار رکھ. واخر دعوانا الحمدللہ.